Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ճարտարի Արայիկ Հատուկ ջոկատի հրամանատար, աֆղանական պատերազմի հետախույզ մասնակից, Շուշիի շրջանի դատախազ Վահրամ Ղահրամանյանին։ Հարցազրույցն առաջարկում ենք Վարկյաններ անց։ Բարև ձեզ, Վահրամ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, որ ձեր շատ թանկ ժամանակից մի ժամ տրամադրել եք մեզ և հիմա մեր տաղավարում եք։ Բարև ձեզ, ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Վահրամ, ուղիղ 25 տարի առաջ այսօր նոր հասական էր Արցախի ամենամեծ բնակավայրերից մեկի ճարտարի համար։ Մտովի տեղափոխվենք 1992 թվական և հիշողության ծրարը բացելով ձեր մասնակցությամբ, դառնանք վերհիշենք այդ օրվա դեպքերն ու իրադարձությունները, դառնանք փառաբանենք այդ օրվա անցածը։ Որ համոզմամբ կարող եմ ասել, որ Թշնամին նպատակ ուներ այդ օրը ճարտարը եւ ոչ միայն ճարտարը, Ղարաբաղի այլ բնակավայրեր դարձնել երկրորդ մարաղա ու բեկում մտցնել պատերազմի մեջ։ Սակայն չէր սպասում, որ ճարտարում հենց իր համար ճակատագրական կլիներ։ Ես միանգամից անդրադառնամ գործողություններին, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի։ Շուշտ, որովհետեւ նաեւ ժամանակի խնդիր ունենք։ Մեր ժամանակ ճարտարում գործում էր Արայիկ անունով հատուկ ջոկատ, որը ես էի կազմավորել, և տղաներին պատրաստել էի ցանկացած հանկարծակի գործողության, ցանկացած անակնկալի, ու այդ օրը Թշնամու պահվածքից հենց առաջին վարկյաններից մեր մոտ համաձնուտ կար, որ այդ ռմբակոծությունից հետո, որ դենարկել էին ազերիները, պիտի հետևեր լայնացավա, լայնամասշտաբ կազմակերպված հարձակում։ Միանգամից տղաներին տագնապով հանեցի մարտի, շատ կար ժամանակահատվածում 8-10 րոպեվա մեջ տղաները պատրաստ էին մարտի, և գնացինք հակառակորդին ընդառաջ։ Ասեմ, որ այդ օրը Թշնամին ծրագրել էր հոգեբանական ազդեցություն ունենալ, և ես որ ասում եմ 700-800, ինձ անընդհատ մեր տղաները գյուղի ազատամարտիկները ուղում են, որ 1000-1500, ինչ 700-800 արկ էին թափել մեր գյուղի վրա։ Ու միտումնավոր դիտավորյալ արկերը խփում էին գյուղի բարձունքներին, որ գյուղը ասենք իրակ նպատակ ունեն, հետո մենք հասկացանք, որ նպատակ ունեն գյուղը առանց ավերելու գravel ու իրենց համար սարքել ինչ-որ պլազդարի նման մի բան ու ասենք ունենալ, որ ասենք ճարտարը արդեն իրաց տրամադրության տակ է, ու այդ առումով բեկում մտցնել եւ մարտական գործողոց եւ պատրիազմի մեջ եւ ընդհանրապես ասենք կոտրել մեր ասենք պաշտպանական ես հոգեբանություն։ Դա հենց հոգեբանական արդեն հարցակում է։ Միանշանակ հոգեբանական գործոն կար, որ իրանք խփում են գյուղի բարձունքներին, քիչ առաջացնեմ, արդեն անհաջողություն անհաջողության հետևից կորուստներ սկսեցին կրել, իրանք սկսեցին արդեն կամաս-կամաս իջացնել գյուղի մեջ ու խփել արդեն գյուղի տներին։ Ինչ որ է, մենք ուղիղ 10 րոպե անց պատրաստ էինք մարտ վարել Թշնամու հետ ու ցանկացած եւ ուղություններով եւ ցանկացած իրանց կողմից առաջարկված պայմաններով։ Ջոկատը բաժանվեց 3 մասի, շատ կազմակերպված, շատ արագ, մի մասը Ալաբալի հատվածում, մի մասը մեր Պահակակետերի հատվածում, մի մասը արդեն Հովիկ Ջիվանյանի գլխավորությամբ մտավ արդեն գյուղից մոտ 3-4 կիլոմետր հեռավորության վրա տանկերին դիմակայելու համար, տանկերին ընդառաջ մտավ, որտեղ Թուրքիի ազերիների տանկերը չեղքել էին պաշտպանությունը։ Վերահսկողության տակ առնել։ Ոչ թե վերահսկողության, իսկ ում ուղարկեինք չնայած տղաները մեկ-մեկին այդ ժամանակ առաջին մկրտություններ ստանում ճոկատ, առաջին մարտական գործողություններ, բայց բոլոր դեպքերում Հովիկը ոչ մի առանձնացված ստորաբաժանման ճոկի հրամանատար 10 հոգով գնաց տանկերին ընդառաջ։ Բոլոր ուղություններով առաջադրանք կատարվեց, Ալաբալի բազմաթիվ զոհեր ունենալով ու իրենց ապաշնորհությունը ցույց տալով, որտեղ այդ ուղություններ առավել վտանգավոր տանկերի առաջխաղացման համար, բայց իրանք այդտեղով հարձակվեցին միայն հետևակներով, իսկ այն տեղերը, որ մենք սպասում էինք, որ պիտի հարձակվեին, ասենք հակառակը հետևակները, իրանք տանկերը առաջ մղեցին ու բոլոր ուղություններին իրանք ձախողում ունեցան։ Ես կարող եմ մանրամասը անդրադառնալ, այդ օրը մեր տղաները խփեցին 4 տանկ, որից 3-ը մենք վերցրեցինք ու հետագայում վերանորոգեցինք շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Ի պատիվ մեր տղաների վերանորոգող Ստեփանակերտում գործող հատուկ վաշտգոյություններ շատ արագ, մեկ երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն ուղեցինք իրազ դեմ այդ տանկերը, իսկ որպես հետևակի կորուստներ, կենթանի ուժի կորուստներ, իրանք ունեցան 40-ի մոտ մենակ զոհված ունեցան, ու վիրավորների թիվը չեմ կարող ասել, որին մենք տվեցինք որպես ազատամարտ տիկ ընդամենը 2 զոհ, 3-4 վիրավոր, իսկ արդեն խաղաղ ազգաբնակչությունից ունենք զոհեր ռմբակոծության հետևանքով։ Պատերազմ առանց զոհերի հնարավոր չէ, հատկապես նման հարձակողական բնույթի անսպասելի հանկարծական պատերազմը։ Վահրամ, դա ծանր սկիզբն էր, որն ունեցավ այնուհետև տագնապոտ տառապագին շարունակություն Եվ եթե արդեն Շուշին ազատագրվել էր ինքնապաշտպանական ուժերի առեղծվածային հաջողությամբ, արդյունքում դեռ շատ ու շատ ծանր մարտեր էին սպասում, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ելքով, հաղթությամբ կամ պարտությամբ Աստվածմի առած է, հնարավոր էր ճակատագրական լինել իր անկախությունն արդեն հրճակած հանրապետության համար։ Ասել է, թե ճիշտ կողմնորոշիչներ էին պետք, սթափ դատողություն, խարիզմատիկ մտածողություն, որն անձնականից պիտի փոխակերպեր համայնականի եւ բոլոր հարցերը պետք է լուծվեին հոգուտ հայ Ես ուշադրություն դարձրեցի ձեր կողմից հնչեցրած ինքնապաշտպանական ուժերի առեղծվածային հաջողությամբ։ Ես ուղղակի ինչ որտեղ պատիվ ունեմ հայտարարելու, որ Շուշիի ապերացիան նաև ծնվում էր իմ աչքերի առաջ, որտեղ մեր լեգենդար հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանի կամանդոսի հետ ես մինչև վիրավորվելը 2.5 ամիս կողք-կողքի քնում էինք մի սենյակում, և ես պատիվ եմ ունեցել գիշերներ մարտական առաջադրանքներից հետո տեսնել, թե ինչպես է մարդը աշխատում այդ օպերացիայի վրա։ Դրա համար արեցվածային իր մեջ կար համոզմունք, գիտեք ինչ ուժունի համոզմունքը, որ մենք Շուշին կազատագրենք, բայց այդ համոզմունքը այդ մարդու մեջ, որ ես տեսա, ես գիտեի, որ ինքը կհասներ իր նպատակին, չնայած իր համար էր շատ, ասենք, ավելի լավ արդյունքներով, ավելի բարենպաստ, որտեղ ասենք մեծ մարտական գործողություն էր, վճռական գործում, դրա համար արեղծվածային և ասենք ինչ որտեղ ընդունել է, և ասենք նաև ինչ որտեղ կանխատեսելի էր, էլի ես չեմ մարեցվածային բարը, որ մենք բոլոր դեպքերում առայսօր ռազմագետները, քաղաքագետները, պատմաբանները, վերլուծաբանները չեն կարողանում լիարժեք բացատրել, բացահայտել, մեկնաբանել այդ օրվա խորհուրդը, և այսպես մի տեսակ իրականում դա մնում է նաև առեղծվածա, մի տեսակ գլուխկոտրուկ է բոլորի համար, բոլոր վերլուծողների համար։ Դեք ես չեմ մասնակցել, որտեղ չհասցրեցի Խոջալուն, ես ցաներ վիրավորվեցի, դե ինչպես դուք եք ասում, դերասենք Խոջալուն ազատագրելու ժամանակ, դրա համար բախտ չունեցան մասնակցել Շուշիի ազատագրման օպերացիային, բայց բոլոր դեպքերին իմ աչքի առաջ էր հասունանում այդ օպերացիան գծագրվում, նախագծվում։ Կարևոր էր, որ մասնակցում էիք ազատագրման։ Մտորի տղաների հետ էի ամեն վարկյան, մենք շատ դետալքեր հաղորդաշարք կա ռադիոյով հաղորդում էր, համարը թե ամեն մի 10 րոպեն էր մեր տղաների առաջխաղացում, և մենք ես թե անկողնից արդեն ապակինում ու տղաների հետ էի մտորի։ Ինչ վերաբերում է ասենք հարցադրմանը, որ ասենք սթափ մտածողություն պետք էր, ասենք սառը դատողություն, կազմակերպչական ձիրք եւալ ես կասեի հետեւյալը, մենք հոգեբանորեն պատրաստ էինք ամենադժվարին, ամենածանրին, մահվան պատրաստ էինք հանուն հայրենիքի, և հայրենիքը մեր նման ազնազող մարդիկների կարիքն ուներ այդ ժամանակ, ու տղաներին ես պատրաստել էի, որ մահ ու կենացի կռիվ է տղաներ, ու ասենք մեզնից շատերը կարող են չվերադառնալ ու պետք է բոլորը պատրաստ լինենք, ինչ որտեղ հաղթանակի գրավական կարող եմ ասել, որ այդ պատրաստվածությունը։ Ես ուզում եմ վերհիշել ձեր բառերը, պարզապես երբ որ հավաքագրում էիք ջոկատը, պահանջները այստեղ շատ խիստ էին, ֆիզիկական լավ պատրաստությունը պարտադիր էր, ամուսնացած չլինելը նույնպես, կար նաև տարիքային ցենս, և կենաց մահու կռիվ էր, հնարավոր է պիտի զոհաբերեին իրենց կյանքը, վիրավոր կամ զոհված ընկերոջ մարտի դաշտում չպետք է թողնեին, ցանկացած գնով պետք է դուրս բերվեր վիրավորվածը, և բացառում էիք նաև թշնամուն գերի հանձնելը։ Փաստորեն ստեղծվել էր մահապարտների ջոկատ, կամ ինչը դուք հետագայում ձևակերպել եք Լեոնիդ Ազգալդյանի գաղափարախոսությամբ, հաղթող և ապրող մարտիկների ջոկատ։ Սրանք շատ կարևոր պայմաններ էին, որոնք առաջին պահից էլ գործում էին, և թվում էր, թե քիչ երիտասարդներ պետք է համախմբվեին այդ գաղափարի շուրջ, բայց քիչ անց պարզվեց, որ նույնիսկ մարտիկ էին գալիս ձեզ մոտ բարեխոսելու, այսինչ կամ այնինչ երիտասարդի համար, բարեբախտաբար։ Հրան, բայց պիտի ասենք, որ պատերազմը անողոք է, պատերազմի օրենքը անողոք է, և իր առաքելության մեջ օրավոր ամրացող Արայիկ կամ Վահրամի ջոկատի տղաներն են գլխից հաշտ էին, որ նահատակությամբ փշե ու լսե պսակի արժանի կարող էին դառնալ փաստորեն, և դա բարեբախտաբար սեփական կյանքի հանդեպ անտարբերությունից չէր, այլ սիրուց էր, որը հետագայում վայելք պիտի դառնար կողքիների ու սերունդների համար։ Անդրադառնանք ջոկատի կայացման մանրամասներին և փիլիսոփայությանը, խոհուն հաշվարկներին, այսպես ասած, և հանդգնությանը, որովհետև ամեն ինչ հաշվարկված էր և հանդուգն էին բոլորը։ Ճիշտ ասած, Այնքան դեղին են հարցադրումները ու ասենք ես փորձեմ մասերի բաժանել, հատվածների բաժանել։ Այն գլխից վճռականություն կար, հետո ես տարբեր ստորաբաժանումներում մասնակցել եմ մարտական գործողությունների Ղարաբաղի տարբեր շրջաններում, բացի Մարտակերտից եւ Շահումյանից, բոլոր շրջաններում ես մասնակցել եմ մարտական գործողությունների եւ նպատակ ունեի, որ իմ ձեռքբերած փորձը եւ Աղվանստանի փորձը, որտեղ ես միջի Ղարաբաղյան Արցախյան ազատամարտը ծառայել եմ, ի նպաստ դնեի Արցախյան ազատամարտին հենց մեր հայրենի գյուղում։ Դրա համար նման նպատակ կար։ Եվ ապաքինելուց հետո դերևս միշտ լիիրավերությամբ ապաքինելը ես մտորումներ ունեի եւ այդ ուղությամբ աշխատանքներ կատարում ստեղծել մարտունակ ջոկատ, մոբիլ կազմակերպված ջոկատ, որը կարող էր խնդիրներ կատարել, տարբեր խնդիրներ։ Գյուղի պաշտպանության հրամայականը ոչ թե ստիպեց, այլ հենց այդ հրամայականն էր, որ ասենք հիմք դարձավ, առիթ դարձավ ստեղծել մարտունակ ջոկատ, որտեղ անկազմակերպվածությունը, քանի որ մենք պատրաստ չէինք, մենք ունեինք հզոր պետություն, խորհրդային միություն, որի բանակը աշխարհում ես հիմա էլ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ չէր զիջում ՆԱՏՕ-ի զորամիավորմանը ու ամերիկյան բանակին, որտեղ ես ծառայել եմ, տեսել եմ։ Մենք ունենք հզոր պետություն եւ մտահոգություն չունենք։ Այդ իրավիճակից մենք մտանք մի այնպիսի իրավիճակ, որ արդեն սեփական ուժերին պիտի ապավինեինք, սեփական պատրաստվածությանը, մի խոսքով մենք պետք է մենք ինքներս մեզ պաշտպանենք։ Եվ այդ նույն պատկերը, ինչպես շատ գյուղերում, բնակավայրերում անկազմակերպված լինելը զգացվում էր։ Իմ պատրաստվածությունը Աղվանստանի եւ ասենք համալսարանական կրթությունը ինչ որտեղ օգնեցին, որպեսզի մի քիչ շուտ կողմնորոշվեմ եւ կազմակերպեմ։ Այո, հենց կազմակերպչական պահով, ասենք խիստ պահանջներ դնեմ, որտեղ պատերազմի էինք պատրաստում, ոչ թե ինչ որ մեկ այլ միջոցառման, այլ պատերազմի էինք պատրաստում։ Դրա համար այդ խիստ պահանջները, որ դուք նշեցիք, որ ես այո, կար այդ հիմա էլ պահպանվում են տարբեր ասենք հարցազրույցներում, նույնիսկ մոտ կան ասենք հիշողություններ, ասենք գրի առած, որ այդ խոսքերը ես ջոկատի ստեսման պահին հենց բառացի ոնց որ դուք ասացիք նման հայտարություն եմ արել։ Փաստորեն արդեն սկսվել էր Արցախյան գոյամարտը, դուք աղվանական պատերազմի զինվոր էիք, ինչպես ինտեգրվեցիք մեր գոյապայքարին։ Նույնն են արդյոք պատերազմի աներես աստվածներն ամենուր եք, թե Արցախում, թե Աղվանստանում, որոնք հալածական իրենց իրավունքն են խառնում ազգերի հարաբերություններում։ Դուք անցել էիք պատերազմի դպրոցը, կարող ենք այսպես ասել, եւ Աղվանստանում ձեր կբերածը փորձ էր արդյոք Արցախի համար, թե Արցախում այլ կանոններ էին խաղի մեջ։ Նորից շատ ճիշտ հարցադրում, քիչ խաղի կանոնները տարբեր էին, որտեղ մենք հզոր էինք Աղվանստանում։ Համենայն դեպս, որ ես էի ծառայում այդ ժամանակահատվածում, ես կամավոր մտա հատուկ ստորաբաժանում, հետախուզական բանակի հետախուզական ծառայություն, հատուկ գունդեր, մեր գունդը հենց այդպես էլ կոչվում էր, ինչ որ պատժիչ նշանակության գունդեր, եւ այդ պատժիչ նշանակության գնդի մեջ ես ծառայել եմ առաջին գումարտակի հետախուզական դասակում, որտեղ տեղափոխվել եմ ուրիշ ստորաբաժանումից։ Իհարկե այն ժամանակ Արցախյան պատերազմի տանգը դեռ չկար 86-87 թվականներին, բայց ակամայից պետ եկան այդ մտությունները, այդ փորձը, որ ես ձեր բերեցի, որտեղ արդեն տեսել է արկերի պայթուն, վիրավորներ, զոհվածներ, ցավոք սրտի, վիրավոր ընկերներ էինք դուրս բերել մարտի դաշտից, եւ միանշանակ դրանք պետ եկան Արցախյան պատերազմի ժամանակ, բայց խաղի կանոնները տարբեր էին, ինչու, որտեղ այնտեղ մենք շատ հզոր էինք, իսկ այստեղ մենք մի քանի անգամ մեզ գերազանցող թվապես զինտեխնիկայով ճշնամու առաջ էինք կանգնած։ Նույնիսկ անպատրաստ կարող ենք ասել։ Այո, նույնիսկ անպատրաստ, բայց տեք նայ ես մի լոզունգ, որ ասենք դուք այստեղ չասացիք այդ ձեր թվարկածների մեջ, ես ասում էի, որ չգիտեմ, այն ժամանակ ասենք ուղակի իմ մեջ համազմոգորտաններ, մինչև ամեն մեկս մեր հաշտին չունենակ 7 սպանված ասկեր, մենք ներնելու իրավունք չունենք։ Այն ժամանակ ես նման հայտարություն եմ անում, հետո ես երբ որ արդեն դուք ինչպես ասացիք, Ազգալդյանին ուսումնասիրեցի, որ ներնել է բոլորը դեպքում։ Բացառվում է եւ դավաճանությունը, զարկվողը դավաճան է, մենք ունենք այդպիսի արտահայտություն արի մտահայ գրականության մեջ։ Այո։ Կրակահերթին պատասխանել կրակահերթով։ Պատերազմն աղմկոտ սոսկալի երկխոսություն է կողմերի զենքերի ու զինտեխնիկայի միջև, բայց երբ չկա նորին գերազանցություն զենքը, պատերազմի աստվածը, պաշտպանողական եւ հարձակողական խնդիրներն ախուսափելի են դառնում եւ սխրանքներ են ծնվում, որտեղ վերջանում է ամեն մի հնար, ինչպես բանաստեղծն է ասում։ Արայիկ կամ Վահրամի ջոկատի կամավորը, Հովիկ Ջիվանյան կամ մեկ այլ անվամբ իբրև զենք ոգին է բռնում եւ ճշնամու դեմ առաջանում ոգով բռնված, չմոռանալով նաեւ շնորհակալություն հայտնել հակառակորդի կառավարությանը ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ տեղում զենք մատակարարելու համար։ Զենքը սուղ էր, բայց նահանջի համար թիզաչափ անգամ չկար։ Եվ տվյալ պարագայում ոգին զենք էր։ ակամայից ձեր հարցերը, հարցադրումները ինչ-որտեղ սարսրու են առաջացնում, որտեղ սկսում են վերհիշել այդ օրերը, ասենք ինչու Հովիկը նման հայտարություն արեց հենց այդ օր, այդ օրը մեր ջոգատի տղաները 12 հոգով Թուրքիս արգրավել էին 2 հատ տանկ եւ 1 հատ հետեւակի մարտական մեքենա BMP-2-ս եւ Հովիկը ժամանակ այսպես պաթոսով ու հպարտությամբ էր ասում, որ մեզ մատակարարում են, շնորհակալ ենք հակառակորդի կառավարությունից, բայց միևնույն ժամանակ դա նոյեմբերի 6-ն էր, ես լավ հիշում եմ, ուզում եմ հիշել, թե ինչպես նույն Հովիկ Ջիվանյանի ղեկավարությամբ տղաները մարտական գործողություն էին վարել, մարտերին բռնվել, արդեն թուրքական հատուկ ջոկատայինների, գորշկայլերի հետ ու փայլուն փառավոր հաղթանակ էին տարել, ուղղակի ջարդել են թուրքական հատուկ ջոկատայինները, ինչու որտեվ անձամբ դրանց հետ խորհրդանու նշերը ձերքերի վրա կարած, հակու կապը ես էի հրամայել, որ դրանք արժեքավոր թուրքեր են, իրանց պետք է մենք հուղարկավորենք հետագայում, եւ ինչ որտեղ 6-րդ զգայարանով, ինչ որտեղ ենթագիտակցաբար, որտեղ հետագայում եկան այդ թուրքերին ինձ վերցրեցին ու ամեն մի հատ սպանված թուրքի դիմաց մեզ, ասենք, մի հատ գերեվարված կենթանի հայտ տվեցին, որը շատ, այս ասենք, իմ հիշողության մեջ մնացել էր։ Նույն Հովիկ Ջիվանյանի ղեկավարությամբ էր ու այդ 6 սպանված գորշկայլերին, ոնց որ ասում եք, ոգու հաղթանակ էր, Հովիկը արդեն պիտի բառը օգտագործեմ, արդեն կատաղած, որ դրանք դիրքերը չէին զիջում, մեկ նռնակները նետում էինք, իրանք հակառակ կողմից էին նետում, ունեին Անդրանիկ Ղարամանյան, մարտական Խաչ Արաչյաշյանի ասպետ, երբ որ ասացի ես չէի մասնակցում մարտին, բայց տղաների հետ կապի մեջ էի, Անդրանիկ, վերջի ի՞նչ է լինում, ասում եմ, հրամանատար, սրանք ուրիշ թուրքեր են, ասում եմ, ի՞նչ, ասում եմ, տուլաշ թուրքեր են, սրանք չեն հանձնում, ու Հովիկը, ասենք, դիասեն, որ արդեն ամենա, ասենք, ոնց որ լարվածության թուրքերը նահանջի ճամփա բռնեցին ու փախան։ Պարզապես Երանի կլիներ այդ 6-ը լինեին ոչ թե 6, այլ 60, 600, գուցե 6000, դրանք ինչքան պետք կլինեին մեզ։ Վահրամ, առաջարկում եմ այստեղ ընդհատենք մեր զրույցը երկով, եւ որից հետո մենք կշարունակենք մեր զրույցը, եւ մեր հնչյունային ռեժիսորը, Տիկին Ռոմելա Պետրոսյանը, կարողացավ ձեր նախասիրած երգը առաջարկել մեր ունկնդիրներին նաեւ։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունիսի 28-ի թողարկումն է։ Բարեկամներ, ուղիղ 25 տարի առաջ Արցախի ամենամեծ բնակավայրերից մեկի վրա լայնածավալ հարձակում էր ձեռնարկել հարևան ազերին։ Ճարտարի համար ծառացել էր լինել չլինելու հարցը։ Վճիրը մեկն էր՝ լինել եւ եղավ։ Օրվա դեպքերի եւ իրադարձությունների անդրադարձով մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ճարտարի Արայիկ կամ Վահրամի հատուկ ջոկատի հրամանատար, աֆղանական պատերազմի հետախույզ մասնակից Շուշիի շրջանի դատախազ Վահրամ Ղահրամանյանին։ Վահրամ ամեն տարի տղաներով միահամուր հիշում վերհիշում է ողբերգական ու հաղթական օրերը, որն է անցած պատերազմի դասը։ Պատերազմից հետո, երբ որ մենք որդեգրեցինք նման մոտեցում, հարգել մեր տղաների հիշատակը ոչ թե խոսքերով, այլ գործով, նախ իր խորհուրդ ուներ մեր մոտեցումը, մեր գործողությունները, որ ամեն տարի այցելել գերեզմաններ, խոնարհվել, թարմ ծաղիկներ դնել գերեզմաններին։ Ես մի անգամ արտահայտվեցի, որ մեղավոր ենք զգում ծնողները զոհված, ինչ ուղղեցին, որ չէ, տղա ջան, դուք մեղավոր չեք, որ ասենք, դուք այնքանով եք այսօր մեզ անհրաժեշտ, որ հարգում եք մեր տղաների հիշատակը ու մեզ զգում ենք հերոսների մայր։ Լուրջ դաստիարակչական խորհուրդ ունի, ինչքան էլ ասենք հիմա երիտասարդությունը անընդհատ մոդեռնիզացիա, անընդհատ հագեցված տարբեր պահանջարկներ, պահանջմունքներ, միևնույն է հայրենիքի թեման իմ համար, պատերազմ անցած մարդու համար մնում է ակտուալ, մնում է առաջնային, դրա համար անընդհատ պետք է թարմ պահել եւ նորից շնորհակալություն ձեզ այս հաղորդման համար, որ մենք չենք թողում, որպեսզի այդ թեման ինչ-որ տեղ մշուշվի, ինչ-որ տեղ ասենք իր ակտուալությունը կորցնի։ Ինչ վերաբերվում է հարցադրմանը, դասերը, ես ուղղակի հույսով եմ, վստահ եմ, որ դուք կանդրադառնաք ջոկատի լեգենդար տղաներից մեկին, Սևակ Ղուկասյանին, բայց ելի հագիշ պիտի ասեմ, որ դասերը հետևյալն էին, երբ որ միառիթով ես հարցրեցի Սևակ, արդեն Սևակը զորամիավորման շտաբի պետ էր ու լուրջ դերակատարություն ուներ, այս 18-20 տարեկան տղաները մեզ նման կկանգնեն, կպաշտպանեն դիրքերը, Սևակը շատ կարճ, բայց վստահ հետևյալ արտահայտությունը ասեց, հետևյալ խոսքերը, որ արծիվի չտեր են, դրանք մեզնից լավ կկանգնեն, ու ասենք հենց որպես պատերազմի դասեր, այդ են դասերն էին, որ մենք տվեցինք մեր տղաներին ու կյանքը ապացուցեց այդ ճշմարտությունը։ Ինձ թվում է նաև ժողովրդի անմահության գաղափարն է այստեղ, պատերազմի դասերից մեկն էլ այն է, որ ժողովուրդն անմահ է, որովհետև զինված զորամիավորումը առանց աշխարազորի, առանց նվիրալների, ինձ թվում է հնարավոր չի, որ վերջնահաղթանակ ապահովի, որովհետև եթե թիկունք չկա, կարծում եմ կարող է ձախողվել նաև։ Հովիկ Ջիվանյանից մի անգամ չեմ լսել, Միչայլոց, ձեր ջոկատի տղաները բոլորը շատ-շատ թևավոր խոսքեր ունեն, պարզապես ժամանակը չի հերիքում, որպեսզի մենք կարողանանք անդրադառնալ, բայց կանդրադառնանք ընթացքում, հաջորդ հաղորդումներում։ Պատերազմը դեռ չի վերջացել, այսպես է ասում Հովիկ Ջիվանյան, ամեն անգամ, ամեն օր պետք է պատրաստ լինել պատերազմի։ Մենք անկախատեսելի հարևաններ ունենք, վկանք քարորյա պատերազմ անվամբ անցած ապրիլին տեղի ունեցած դեպքերն են։ Ինչն է ապշեցուցիչ։ Առաջին զոհը ճարտարին գից զորավանում էր կամ ներքին ճարտարում։ Դպրոցի բակում անմեղ մի դպրոցական նահատակվեց։ Սերունդներին անկախ ու պաշտպանված հայրենիք կտակելը նախորդ պատերազմի ազատամարտիկների լուր և բարձրաձայն երդումներ։ Մեր պետությունն անկախ է, բայց պաշտպանվելու խնդիրը մնաց ոչ լիակատար։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, արժանի հերթափոխ ունեցանք։ Ուղղակի հպարտությամբ եք լցվում տղաների այդ վեհանձն արարքից, բայց իրանք ապացուցեցին գործով, շատ հստակ ու ի հեճուկս ճակատագրի տված խնդիրների տղաները իրենց կյանքի գնով պաշտպանեցին հող հայրենին և անկախությունը մեր երկրի պահեցին և պատիվը և մի խոսքով պարզերես դարձա։ Շատ կարճացված, բայց Արայիկ կամ Վահրամի հատուկ ջոկատը փաստորեն ներկայիս զորամասի հիմքն էր, ծնված մեր առաջին նահատակների արյամբ և վավերացված մեր հաղթանակի ոսկե կնիքով։ Հետո էլ հարաբերական խաղության պայմաններում նույնպես ունեցանք նահատակներ։ Նրանց հետ գնդապետ Սևակ Ղուկասյանը, ում ծառայության և դաստիարակության արդյունքն զգալի ապրիլյան պատերազմում։ 10 տարի առաջ, երբ հերթական անգամ նշում էիք ձեր հաղթանակի տոնը, հարգում ձեր մարտական ընկերների խնկելի հիշատակը, առիթ ունեցանք հանդիպել և ձայնագրել Սևակ Ղուկասյանին, ով ի դեպ բանասիրական կրթություն ուներ, հետագայում գնաց Մոսկվա, սովորեց Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիայում և անթատ աչքեր ընկնում իր համակողմանի գիտելիքներով, և այս պահին առաջարկում եմ ունկնդրել մի քանի հատված տասնամյա վաղեմության հարցազրույցից, որը դարձյալ հնչում է խիստ արդիական շեշտադրումներով. Ես Երիտասարդը այսօրվա հայ, նա որ ունի որոշակի հայրենասիրություն, հայրենասիրական գաղափարներ, նվիրում հայրենիքին, եւ ինչ որ միտեղ իր խոսքով, իր գործով կնպաստի մեր փոքրիկ հանրապետության բարգավաճմանը։ Գախնիկ չի, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը համարվում է հանրապետության կայացած ոլորտներից մեկը, որ իր մարտունակությամբ չի զիջում տարածաշրջանի ոչ մի բանակի, եթե այդպես համեստորեն ասենք։ Որպես հրամանատար, առաջին հերթին ես իմ զինվորներով եմ հրամանատար, եւ մեր զինվորները աշխարհի լավագույն զինվորներն են։ Տոնական օրերին, նախատոնական օրերին հանդիպումներ կազմակերպվում են զորամասում, բայց սաղոր պետք ասեն, որ բավական քիչ, և հենց այս ավանդույթ դարձած միջոցառումով յուրաքանչյուր տարի մենք ժողատի կազմով հավաքում ենք այցելում գերեզմանոցներ մեր ընկերներին իմի բերում։ Նաև այստեղ եք մենք ինչ-որ մի տեղացիքներ ամփոփում, միշտ ասում ենք իրար միշտ տեսնենք, իրար ուշադրության կենտրոնում պահենք, և թեկուզ այս մի հավաքն էլ էլի տաններին բավական ոգևորում է։ Ինչ որտեղ գուցե այս ժողատի գործնեության մասին գովազդային քիչ աշխատանք կատարվում, այսօր իհարկե հիմնականում չենք ուզում դրանով զբաղվենք, բայց այնուամենայնիվ սա մեր Արցախյան ազատամարտի պատմության ջերմից լուսավոր մի էջ է, որը պետք է անպայմանորեն լուսաբանվի մեր պատմության մեջ, գրվի այս հերոստաների մասին։ Աշխատում ենք հնարավորության չափ բերենք, մասնակից դարձնենք այդ տոնական միջոցառումներին, իրենց սրտի խոսքը ասեն մեր զինվորներին այսօրվա ծառայող, որը որ նաև ոգևորի չէ մեր զինվորների համար, որպես զինվորները միշտ լայն աչքերով, բացբերաններով են նայում այն տղաներին, որոնք որ Արցախյան ազատամարտում գցել են այսօրվա մեր սահմանները իրենց արյան գնով։ Հասկանում եք, միշտ ինչ-որ պակասի, ինչ-որ կիսատի զգացմունք յուրաքանչյուրիս մոտ կա, ներքուստ ինչ-որ մի տեղ մեկինքներս երևի ենթագիտակցորեն, իհարկե ոչ մեզնից կախված, մեղավոր են զգում մեր զոհվածների, հայրենների, հարազատների, մայրերի, հայրերի առաջ, բայց ամեն տարի փորձում ենք ինչ-որ մի ձևի թեթևացնել իրենց այդ ծանրությունը, այդ կորուստը, այդ վիշտը, փորձում ենք տարեստարի, իմ կարծիքով սա այնպիսի մի կուրս է, որ ոչ ոք չի մոռացվելու, և երբեք մենք իրավունք չունենք մոռացության մատնել, եթե մենք մոռանանք, դա պատմության մի մասն է, պատմությունը միշտ պետք է հիշենք։ Այս հավաքույթը նաև խորհրդանշական է, ինչ առումով, որ ամեն տարի հավաքվելով մեր տղաները կրկին հավաստիացնում են բոլորիս, որ պատրաստ են ցանկացած պահի այն խնդիրը կատարելու, շարունակելու այն գործը, որը որ անհրաժեշտ լինի մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին։ Աստված մի արած իհարկե պատերազմ լինի, թող պատերազմ չլինի, բոլոր տղաներն էլ մի գաղափարով են շարժվում, մենք բոլորս զուում ենք պատերազմից, բայց երբեք պատերազմի դաշտից չենք փախչում։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, բարեկամներ, հիշեցնեմ մեկ անգամ ևս, մեր տաղավարում հյուրընկալվել է ճարտարի Արայիկ կամ Վահրամի հատուկ ջոկատի հրամանատար, Շուշի շրջանի դատախազ, աֆղանական պատերազմի հետախույզ մասնակից Վահրամ Ղահրամանյանը։ Վահրամ, 92-ին ձևավորվեց հայոց բանակը, պաշտպանական բանակը, և այդ պահից դուք նշանակվեցիք ուզե ճարտարի գումարտակի առաջին հրամանատարը, մինչև 93 թվի սկիզբը, այնուհետև ինչ-ինչ պատճառներով հեռացաք բանակից, ունեցաք հուսահատության պահեր, ինչպես թերևս յուրաքանչյուր մեկը, որ պատերազմ է տեսել, որ ղեկավարել է ինչ-որ մարդ, պատերազմ, շատ մտերիմ է, այո, շատ մտերիմ է եղել իր ստորաբաժանման զինվորականների հետ, գրեթե հավասարի հետ, եւ հաշվի առնելով նաեւ որ դուք դատախազ եք, կրթությամբ իրավաբան, ուզում եմ նաեւ այսպիսի մի հարց տալ. Մեղադրելն ավելի հեշտ է, քան արդարացնելը, դատելն ավելի հեշտ է, քան հասկանալ, ներել, ազատելը, մեղքն ավելի տեսանելի է, քան անմեղությունը, որն է դիմակայելու գաղտնիքը։ Ի վերջո ուժեղ մարդ պետք է լինել այդ ամենը դիմակայելու համար։ Նախ ուզում եմ թեթևակի ուղումը ցնել։ Ճարտարի գումարտակի առաջին հրամանատարը եղել է իմ համար շատ հարգված Յուրի Բաբաջանյանը, ուղղակի երբ որ արդեն բանակային կառույց ստեղծվեց, ես գրանցվեցի պաշտոնապես, բայց ես ուզում եմ, որ միշտ մենք ասենք, որ ես էստաֆետը ստացել եմ Յուրի Բաբաջանյանից, ճիշտ ասած իր խնդրանքով ինքն էր այդպես ուզում, որ ես լինեի գումարտակի հրամանատարը։ Ես մի փոքր ասենք ուղղում հետագայի համար, որ ասենք ամեն ինչ իր տեղը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, կասեմ հետևյալը, ուսանելու հենց առաջին րոպեներից մենք ունեինք արժանի ասախոսներ, ուսուցիչ բառից բունի իմաստով, եւ հենց առաջի դասալուսումների ժամանակ իրանք ասում էին, հորդորում էին, որ ավելի լավ է դուք 100,000 մեղավորի չդատապարտեք, քան թե 1 անմեղի դատապարտեք, ու դա իմ համար կյանքի դաս եղավ, իսկ դրա համար կամք է պետք։ Վահրամ, եւ այս համատեքստում երբեմն անդիմադրելի է դառնում քո ծննդավայրի վերհուշը եւ զորավոր հիշողությունը ակունք է փնտրում ծրարվելու եւ փոխանցվելու սերունդներին որպես սրբազան մասունք եւ իրական պատմություն։ Ճարտարի արայք հատուկ ջոկատի գործունեությունը չմեկնաբանված խորուրդ է թաքցնում իր հիշողության անտեսպարունակներում, գուցե հավաքվեն հուշերը, ընդհանրացվեն, խմբագրվեն եւ որպես Արցախյան ազատամարտի տեղեկատվական ու պատմական հավաստի աղբյուր ներկայացվեն մի գրքում։ Այլապես ինչպես մտահոգություն ունի ձեր սիրելի քույրը Հասմիկ Ղահրամանյանը, միշտ աղոթող եւ մակարող մանկաբույժը մոռացման տագնապը կդառնա այլևս անվերծանելի երկրորդ մահը։ Կհարկադիր պատերազմի դրվագներն ամբողջացնելու եւ տպագիր տեսքով վավերացնելու մտահղացում։ Չեմ կասկածում բանավորն էլ կմնա, բայց գրավորը փաստ է, որի դեմ եղանչել չի լինի։ Անկասկած, ուղղակի գիտեք, պիտի ասեմ, որ Մուսայի հարց է, ասենք, ես ունեմ որոշ ուշագրություններ ունեմ, որ որոշ մտորումներ ունեմ ես, բայց երևի կգա մի օր Մուսան կստիպի գրիչ վերցնելու։ Անպայման վավերացնել։ Շնորհակալություն Վահրամ, թերևս այսօրվա համար այսքան, մեր եթերաժամը սպառվեց, թեմային անդրադառնալու առիթներ կարծում եմ էլի կստեղծվեն, ինձ թվում է ուղիղ, այսինքն 25 տարի արդեն ամեն տարվա հունիսի 28-ի առավոտը տխուր խոհերով է բացվում ձեզ համար, եւ դուք միշտ կարծում եմ այդ տխրությունը կարողանում եք հաղթանակներով, թիկունքում ունեցած առաջխաղացումներով կարողանում եք նաեւ տագնապը ծրել, մռայլը եւ արևային տրամադրություն ստեղծել վերհիշելով ձեր ընկերներին անպայման։ Եվ ուզում եմ, որ այսուհետ ընդհանրապես տխուր խոհեր չունենաք եւ միշտ լինեք արևոտ դրամատրության մեջ։ Բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունիսի 28-ի թողարկումներ մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր ճարտարի Արայիկ կամ Վահրամի հատուկ ջոկատի հրամանատար, ավանական պատերազմի հետախույզ մասնակից Շուշիի շրջանի դատախազ Վահրամ Ղահրամանյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, միջնային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։